Book 2 44 44 الخروج مساء Вечірні розваги هل توجد هنا صالة ديسكو؟ Тут є дискотека هل يوجد هنا نادي ليلي؟ Тут є нічний клуб? هل توجد هنا حانة؟ Тут є пивна. ماذا يوجد في المسرح مساء اليوم؟ Що сьогодні ввечері в театрі? ماذا يوجد في السينما مساء اليوم؟ Що сьогодні ввечері в кіно? ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم؟ Що сьогодні ввечері на телебаченні؟ هل ما زال توجد تذاكر للمسرح؟ Є ще квитки в театр؟ هل ما زال توجد تذاكر للسينما؟ Є ще квитки в кіно؟ هل ما زال توجد تذاكر لمباراة كرة القدم؟ Є ще квитки на футбол. اريد ان اجلس تماما في الخلف. Я хотів би сидіти ззаду. اريد ان اجلس في مكان ما في الوسط. Я хотів би сидіти де-небудь посередині. اريد ان اجلس تماما في الامام. Я хотів би сидіти спереду. بماذا يمكن أن تنصحني؟ Що ви можете мені порекомендувати؟ متى يبدأ العرض؟ Коли починається вистава؟ هل يمكنك تدبير تذكرة لي؟ Чи можете ви купити мені квиток؟ هل يوجد ملعب غولف قريب من هنا؟ Тут є неподалік гольф-клуб. هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا؟ Тут є неподалік теннисний корт. هل يوجد مسبح مسقوف قريب من هنا؟ Тут є неподалік басейн.